kon mbokk yi ci loolu tey lañ bëgg a waxtaane lenn ci yu araam yooyu nga xam ne yàlla daf na ko tere ci téeréem, tereñu ko ci sunna, tereñu ko ci ijma, muy lan muy musique mi nga xam ne tey li ëpp ci waa Sénégal moom la ñuy jaamu, li ëpp ci nit ñi musique la ñuy jaamu. Kenn mënatul toog 30 secondes déggoo musique ci biir Ndakaar. Musique bi fees na ci biir kër yi, fees mbedd yi, walangaan ba dugg ci jàkka yi, dem ba fa élimaan di taxaw mu ne fa faax lonk fa ci kaw, ba nga xam ne bu julli jotee dañuy musique ba pare doog a ne bismillah, doog a li xaar. Mbokk yi musique fees na Sénégal. Walangaan ba ñu utal Serigne Touba waykat bi jigéen, utal Alhaji Malick waykat, Serigne Saliou bi nekk bi sax utal nañ ko waykat. Am na benn kaccoor, benn agresseur musicien bu demal France violé fa benn fii, ñu tëj ko mu ñaat fii naan maay taaliwee Serigne Saliou. Dégg ngeen ko, yéen a ma ko gën a dégg ngeen ko kay. France lañ ko dajoon taayale mu ñëw fi génne ay kasatam fiix bay bëgg a dee heure bi waroon ko fekk. Fa ñoom Alex di nekk ak ñoom xaw ma inoo, mais mu ñëw génne ay kasatam, loolu kenn waxu ci naan maay taali bi Serigne Saliou. Taali bi Serigne Saliou dafa war a dem di violé ay fii, war di musique. Kon mbokk yi lañu yëg ne feebar bi ñuy waxtaane tey nga xam ne qad intasara wa am dafa tas matale fépp fuñ jëm. Lan moo ko waral ngir mbon ak araamam nag duñ ko wax rek bàyyi, waaye dañuy indi ay dalil ci alquran. Ku mu jóg, ku jóg fii boo jógee nga dem seeti kaamil yàlla bi, bu fekkee loolu ñu doon wax alquran la wala du alquran. Duñ ko wax ay hadis yonent bi, ku jóg fii nga dem xooli hadis yi ñuy wax référence téere yi mu nekk. Su fekkee am na fo laamu fëg doon wax ijma, ku mu ñor nga xam li yàlla dagalal ci yow mi ngi nii wala nekk fi, sa diine ñor la, boo jógee di nga xooli ndax mu ngi fa wala nekk fa. Duñ ko wax sunuy bànneexi bakkan mu ndax daganul ci ab julit muy wax loo xam ne tëgg ko fenn, ragalul. Kon aaya bu njëkk suratul luqman aaya 6 borom bi subhanahu wa taala mu ne wa min annaasi man yashtari lahwa alxadis li yudilla an sabilillahi bi gayri ilmin wa yattaxiduha huswa. Am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy jël bànneexi wax, caaxaani wax di ko jaay, jënd ko di jaay pour lan li ñu dilla en sabilillah, di réeral doomu aadama yi ci yoonu yàlla, ñu jàpp loolu ñuy def caaxaan la. Mën ngeen gis kasar musique yi ñuy may wii lan waa ji waay ba pare dem yóbbu ko sànd nga ne wax ci rajo bi yooyu leen dama leen di may ndeke kon da koy jaay alhamdulillah. Aaya bii nekk suratu luqman muy aaya 6 aksar almufassirina qalu ala an almurad bi lahwi alhadith wa alghina. Li ëpp ci borom xam-xam yi nga xam ne borom xam-xam yi tafsir quran la, li ci ëpp ñu ne li yàlla bëgg a wax fii lahwu alxadith ñu ne mooy bis. Kon loolu dina doy rek ñun ñëpp ñu mën cee jàpp sukkandiku ci ne xam ne bis haram la. Waaye yemuñu foofu mooy Abdoulaye ibnu Mas'ud, Abdoulaye ibnu Abbas, Abdoulaye ibnu Omar, ñett ñii ay kàngam lañ ñoo xam ne dañ daan toog di jàkkaarloo gën di bindeef Mouhamad, muy wax ñuy enregistré ci seen nopp di denc ci seen xol. Ñoom ñoo ñu firil aaya bi ñu ne musique la, ndax loolu doyu. Waaye Abdoulaye ibnu Mas'ud dafa gi ñetti yoon ne wallahi wallahi wallahi ala an almurad bi lahwi alhadith wa alghina, loolu doyu. Ndax tey ci umma bi am na ku gën a xam Abdoulaye ibnu Mas'ud alquran. Xam ngeen Abdoulaye ibnu Mas'ud mooy kan? Mooy ki nga xam ne su daan dugg kër yonente bi, waxuma la këram néegu yonente bi du fëgg. Yonente bi moo ko jox droit boobu, autorisation boobu, ne ko booy dugg sama néeg bul fëgg, duggal nu mu la neexee. Xoolal te yow booy dugg sa néegu yaay sax dañ leen a fëggal. Altisan mu ne ko booy dugg bul fëgg yëkkati rido bi rek ba daan teel yonente bi ay dàllam. Mokkal na ay aaya alquran yu bare bare bare bare lu tolloog ay juróom-ñaar fukk ci gemi ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yo xamne yonent bi wax mu tek ay sax ha waji mo ñu wax ne aya bi bi dig lay fi fan ngeen mëna jëne islam malak bu gëna xam abdullah ibn mas'ud alquran day benen dalil bi yalla mu ne qul jaa alhaq wa zahaqa albatil innal batil kana zahuqa dekk ñew na jaaxaan ak kan defé wara joggé mbokk yi deug lañ wara top wala jaaxaan su deug nekké ni musique nekk ni ñaar yoy ban moy jaaxaan wax len ke jeex na ahaqqu ahaqqu an yutaba fama jaa ba'da alhaq ila dalal wa kullama jaa anillahi wa rasulihi min al'awamir wan nawahi fa huwa haqq wa kullama fihi mudarr aktharu min naf'ihi fa huwa batil lepp lo xamné bu joge ci yalla joge ci yonentam lolou ci ay mbir yi mu santane wala yi mu tere lolou jeriñ kessala te xol ak islam lepp lu mu tere rek ku xol da ngay gis sa lor mo ci nek mais sa jeriñ nek ci jeelal sangara ben misal bu ndaw yalla ne bu len nan sangara sangara ban jeriñ la ci nit ya dudul mu yak sa personnalité nga mandi jaar fi ci mbedd yi xalé yi di la ciokoto xep la ndox mu sedd nga dem all ba sa tuwe bam fay mu yak sa santé yak sa alal sa yo ñewé tek sa yaay tok nga ñëmel né mer dama ya mer dugg ci quoi ci ay baabi dugg ci suuf angara ngom dañ jëri la xolal carte xalib carte kat bu tamé carte day dem ba jaay kërëm carte ko kon bu yaal ni arab na arab xolal njaalo ala kan ci ñu mo bëgg top ñu né ki day gaay ñoy papam gaay gandi gaay ay papam ci yaam xamul ko jur waye soxla ci ku jur sa dom ji mu ne gaay ci lo rakan kan mo bëgg lool xolal motax yalla ne jalo tax tax lepp lu yalla kare mbokk jeey nek ci jël leen metal nak ci yu leen neex lepp lu yalla kare am doom adam mu ñu ci jëli jëriñ ñet yoy doyna metal kon benen dalil bi moy wal ladina la yashaduna zur wa idha marru bil laghwi marru kiraman wa min ghairi shak an al ghina laghun wa zur yalla na ñi nga xamne duñu fekke chaahan duñ ko sax tédé ci suñu rombé fo marru kiraman ba di rom rom bu gaaw melni fet ci ke nek ci ne ci chaahan ni ci chaahan la wal ladina la yashaduna zur wa idha marru bil laghwi marru kiraman yalla bamuy tag jaami bax ci alquran lan la wax alladhina yamsuna ala al-ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahilun qalu salaman wa alladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyam lum ci rek wa idha marru bil laghwi marru kiraman buñu rombe chaxan buñu sax taxaw ay gis ni mag mu yor kurus gis ni kumbal mu ñëw naan ñi di yëkkoon tafu te ñu la woon marru kiraman waaw ñun tey foofu la ñu yem suñu société foofu la yem walaay gis mag mu toog ci caaxaan jekk-jekk ñu ne mag buur la mu teg kaalaam ci suuf teg kurusam di yëngatu kon ci ki nekk ci ne ñu ne yàlla tere lépp suñu lor moo ci nekk mais njëriñ nekk beneen dalil mbokk yi ba tey ci aaye wala dina la yasaduna zur qaala ibnu ljawsi fi tafsirihi zaadul masir azur huwa alghina suñ demee ci tafsir zaadul miaad zaadul masir yéen ñi ko am ibnu ljawsi lan la firee aaye boobu mooy azur huwa alghina beneen aaye wastafdid man istataata minhum bi sawtik واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرا شيطان بامو يوخ يالا نان دينا جيل سما كاد ساني كو سي غاي دينا جيل ساماي فات دينا لين ماي علال دينا لين ماي دوم يالا نكو شيطان مايال غاي ديغلين باي ماغ لي ديغال يين جامي يالا يين نيت ني وما يعدكم الشيطان الا غرا شيطان تا خان رك لا لي ديغ لكي جامونو يوي مونو ني وون خامني kaddu seytan moy midi waye tay leer na nañ kaddu seytan moy midi waye seytan yamul won ci yalla ne ko dina sanni sama kaddu ci sa kaw gaay waye dafa ne dina len sax boole ak samay fat su ngeen demé ci kamil kon ko intradi si yin lin nafsu bu sahwat min an nisaa wal banin wal qanatir al muqantara ha ci rek min az-zahab wal fidda wal khayl al musawwama khayl musawama ay fas yi ñu numéroté la ko kamil ñu traité fas yi ñu numéroté la la fi say daan diko don ko don wax ci ciim cycle bobu nit ñooñu mënu ñu war xam lan la waye tay ñu nek biñ ci ñeem cycle alcorane diko gëna firi gëna leer rek ay fas ñu dimoroté nek say daan waxal yalla dina ko indi say daan waxu lolu yalla yëm ci waye dene dina len may ay doom ay na len may alal ci gis ben waye bu am 200 am ay million façon carte bu nek ñu indi ko fi mën nga lim carte yi leg mu egg fuk ben dagal ci waye setan ne yalla dina len may ay doom xala doomu jaloy day dimu tax te ngeente luma kumbu kumbu ngeente gi gëna kumbu senegal bo moy tuul wala yenn yi bok ngeente jalo la ni degg ay nat xala yi mbokk yi ko di ne dina dañuy bañ mu tok dan koy teral nek setan ne won na yalla dina may nit ay doom قال القرطبي المجاهد انه قال المراد بصوت الشيطان المزمار وقال بعض علماء السلف اذا اتاك التفسير المجاهد فحسب القرطبي واخنا في ايه بي مي واستفز من استطعت منهم بصوت نينا يالا لي بغي واخ فوفو موي ليك اك اي فليب بروم خام خامو التفسير ني لي بس التفسير نيوي تي يو ني لي dalil ci ay aya yu ñu gattal mu ñu indi yu bari bari waye aya yi doy na ci alquran borom xam xam yu makki ne aya yi mitit la ci yalla di aramal mu ñew nak legi ci hadith yantabi sallallahu alayhi wasallam ay dalil yo xamne yantabi dafa aramal mitit mo am yantabi mu ne aha ba'athani rahmatan wa hudan lil alamin ba'athani li abaqal ma'azif wal mazamir wa amral jahiliya rawahu ahmad hadith bi ku bëgg ku bëgg dama ci musnad imam ahmad mune yalla dafa yoni man yonent bi manek yermande pour xet manek yermande pour xet waye yalla yoni ma may djubal finde fi waye yalla yoni ma pour ma jele fi biru ciabay ak nit benen hadith mune yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena iyakum wa istima'il ma'a bikina fa innahu ma'tani nifaq fil qalb kama yudiku al-ma' al-baqla yent bi neena ma la di moy tani ko lo deglu bi ndax mit ak ay way day saxal na fet ci xol comme ndox ni muy saxale ñax ñettelu hadith hadithu abi musa al as'ari radiyallahu anhu warda mune yaron nabi sallallahu alayhi wasallam neena la yakunanna min ummati aqwam yastahiluna al hira wal harir wal khamr wal ma'azib rawahu abu daud wa asluhu al bukhari ki yalla yoni won ci ñu neena ci nek sama xet xol ak waxul sax dina am ci bindé waye dafa né la yakunanna min ummati dina nek ci julit ni ndax yeneen gi fune umma bi yan lay wax te muslimon dina nek ci julit ni ay nit ño xamne danañ daganal njaalo xolal njaalo tay dafa dagal senegal ku bayyi ba bañu nodd ci nga jaar ni jaar fonti da ngay fekk xalé jigeen yi rang melni ay xar tabaski sol seeni mi nek seen jib han ku am 250 yobbu sa keur te ñooñu ay carte la ñor gouvernement bi mo len may ay carte na njaalo war election yaangi di ñew yeen ñi woté yeen ñi fi tek nguur yu bon yi nguur go xamne day maye nan jaay sangara day maye carte day maye doomu julli bu jigeen carte ne ko njaalol nga dem fal gouvernement bobu yow ëlëk fuñu bacce ñe juroom yar di nga am ñet ndax ta'awanu ala bir wala ta'awanu wal udwan innama ta'atu fil ma'ruf la ta'atu fil ma'siyah sey dimbali da ngay dimbali ki def lu baax mais nguur kacior abdulit ko dimbali da abdulit dafa bok ci dundam sax muy xex nguur gu bon bu mu joge fi mom mo xam joge na fi mo xam nguur gu joge na fi en tout cas li mu wara gem moy nguur gu bon mom du ko fecc dundam yepp ko wara xex ba joge fi bok yi yaron tibi neena dina nek ci xel bi ño xam dañuy daganal njaalo xolal tay fu mu neex da am dom kenn du la ne yow lutax nga def li da xeytu ba samp sey tib indi sa ngand mi baax musique ba mu neex la libre ga aw la lay wax ñeeki wo ko mujjé wo da jaan graw la affaire bi di la passé ko wéré la xam nga kat mako togal quoi musrikun kat togal lu bon da nga daan yaw ya ki ko tekkal yena ko togal ndax bu kenn kon togon bir kërëm dina am ak ngeen dem defte musiba bari ñu yalla moko togal yalla togal lu bon bokki kon yalla dañ ko daganal senegal ñaaral hadith yu ñu ne da lañ daganal soa ñettel bi mu la dañ daganal sangara xolal tay bari bari partout dans ce ni danaka fo dem sangara mo upp sigre danaka fi def ko legal sax fo nga jaay sangara jaan bo jaal sangara do gende la gibi bari yu wex ina bari subhanallah ñu fe sala ba mu ne dal waaye oustad assalamu alaykum ay dama don laaj won ko legal ko ñuy laaj ko mu naño jaay sangara bala ngay laaj may jaay sangara da la waro est ce da nga dama ko legal ba bari lool nga wax laaj ba bari mais est ce mu nañ ko legal jaay sangara melne ku dem Allah ba labo ay sawam ñentel bi yentim neena julit ñooñu nit ñooñu da nañ dagana nit hadith bi Abu Dawud moko solo ciosanam niñ ci Bukhari ikhwani fa ilaykum hukm al ulama al salaf wal ulama al umma fasma'u kalamahum al sarih al wadih fi hurmat al aghani wal ma'azif wal mazamir فهذا قول ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يقول الغناء والعز مزمار الشيطان مكي دوم نداي جيلن وخو بروم خام خام ياغي دي نييو اندي نان لين وخو يالنتي صلى الله عليه وسلم نان لين وخو يالا اي خيري تي مولا نام نيو خامي گمونو يالا گمونو يالنتي تي ني گم موي اي نيت كون ناك نيو لين گينجيل وخو نيت جوجو ليك وقتن واخ يو خامني نيوم بروم خام خام يوي واخ نانكو واخ يو لير نان aramal nit ak lepp lo xamni instrument la ak ay flip ci ñeek moy Abu Bakr Sadiq ki nga xamne moy premier khalifa yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena al ghina wal iz ismar shaytan ay way moy musique ak ay flip neena bi bu shaytan la ñaarel moy wax Abdullah ibn Mas'ud neena al ghina yumbitani nifaq fil qalb musique day saxal nafaq ci xol ñaaral moy wax Umar ibn Abdul Aziz neena al ghina fakuhu min ash-shaytan wa aqibatuhu sibtur rahman bidik bi kuma ak shaytan lay andal neena bala muy jeex ko fa tew yalla mere la xam ngeen ci dara bidik bi kuma shaytan lay andal bidik ngi gis ko xamne mi yeur kurus di dugg ba ci ag ni gis mu nan ni tank wala mu nan ni bop ci xamne li bi shaytan deug la mo tax ben mo borom xam xam di wax dembu mag ni dañ doon wax fayal tay dañ nan wañi Musa, wañi tolol way. Mañe nan wañi. Est-ce que affaire bi tok la? Su lay dugg dugg yeug. Lola tax ñi di dugg ñi dugg musique. Bu ñaaron mbedd, di dugg musique rek da ngay gis ci commencer saga toxi. Commencer ci pondé. Est-ce que dañu bëgg jël air musique bi? Musique drogue la mbokk yi. mata mune al ghina baqahu min ash shaytan buy tambali shaytan lay andal fumuy jeex rek suqtur rahman moy meru yalla lay andal nitik du am ba jeex mu yalla amuko xex amuko shirk amuko ñett yi man ta am nitik man ta am ba jeex ñett yi ben am buñu xexul te sax dañuy xex te li indi xex bi moy ñalo jigen yi xale jigen yi tax ñuy xex kon lolu waxu borom xam xam la waye ñeneen ak ni muy sunu ngir yi ni xam ngeen ngir yi borom xam xam la waye ñeneen ak ni muy sunu ngir yi xam ngeen ngir yi ci gëna ciw bi ci Sénégal moy ñeen ngirum Malik ngirum Shafi'i ngirum Abu Hanifa ak ngirum Ahmad kon xeyna ñen ci ñun mën nañu ko baña gëm sax waxu yalla baña gëm waxu yeren baña gëm waxu khulafa ar-rashidin waye bok xana bok gëm leen waxu ngiri borom ngiri amna ño xamne fi ñun fi ñu gëm rek moy Abu Hanifa kon nak nañ laaj Abu Hanifa yow serigne bu mag bi lo xam ci nit ñom ñu ne ngirum Abu Hanifa ñom li lañ ci wax ñu ne sima'ul aghani fisq wa talazzu biha kufru deglu mi ci bandi mo koy def mu ne ku ci contante ko yeufir la imaul aghani fisq mu ne bandi mo koy def bandi ñu ne ku ci contante nak mu ne koku yeufir la ah kon wa senegal fu tollu ci li ñu wa senegal fa lan tollu ci li kon imaul aghani fisq wa talazzu biha kufru ku wax li abu hanifa nu'man ibn al-basri kan mo ci tagu malik serigne wa senegal gañu ne ñun ngir malik lañ nek sen amini wax leen ko dank bay leen sen xabbu yi ñun xamuñu li akane xol ñu ne malik lu mu doon ngenté akane xol suñu papa yi ak suñu serigne yi ak suñu yaay yi li wax ci kaw naan malik naka la doon ngenté ñu ngenté non malik naka la doon takké sax lay malik lu mu doon dundé way ñun ngir malik rek ngir malik malik kay jay way malik allah akbar malik malik yi yoon yeen wa senegal yeen ngeena malik moy seen seri ñaari nit dana lak senegal yi allah xira ñaari nit malik ak cheikh ahmed tamba ey gis ben way bu kacior nan sangara bare ci xé ja jaf seen tuba way seen tuba yi fekk dafa mandi xolal lor rek xolal jëf ci salté yi di gis jaay katu yamba lan ko way ci bamba ji la inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wak yi ñaari nit dana lak senegal yi man buñ jël tek len té ñom dañ doon défendre sen dund nek ci dëkk bu gënal dund ay sénégal ñu malik moy fëkk ya malik dafa fonkol yonent bi ba du sol dal ci dëkk bi sul yonent bi dina ko mëna war malik dafa sol dal malik mustafa war mbam mustafa war kele mustafa war fas bu daan tukki dañ koy téré dañ koy téel mbam bi ma fas bi ci ñu dëkk bi do ko war néna man dëkk bu nu sul yonent bi duma ko sol dal duma ko war mbam ba fas ba gënal bi ko ci mbamël yonent bi malik daan jangalé hadith yonent bi xam xam la dan jangale waye bu gaay ñoy na hadith dañuy jël da nan may leen ma ñew du gaat bir legal sang waat bakat salat yene yere tour waat parfo do bëgg ngir respecté bu mu respecté yeenante benn bis mu jangale hadith yeenante bi ci tet ko juroomi yoon takul hadith ngir bëgg bu bëgg yeenante bi da nan jangale xabar yeenante bi nek day yoram su waxe ba jagg mu ne kullul kalam yukhaz wa yurab illa sahib hadha al qabr mu jël loxom door ko ci bamél yeenante bi mo doon imamu jakk mo doon jangale katu jakk fala yor loxo classé légui la ñu né ñi def li ñi wacc yor di lu bé nak li mo jitu ni ni mo jitu doom lay ndax yeen ñi def ñi ñep ci maay lañ ko jëlé té maay dafa amon ngal ndax dañ ko door ci mbagg yi ba mbagg yi yaako genn gouverneur moko doon door ci wax ju mu waxon gouverneur bi bëgg mu déllu wat ginaaw malik lang kon malik momu la tek ci jakk yaronte bi mu tok ñu ko yow serigne bu mag bi lo xam ci digi malik moy ton malik mu ne inna ma yaf'aluhu indana al-fisaq ki bay def ci ñun kacior la mana ku bay def bokku sama ngir koku kacior la malik dafa bari xam yene ko ci jakk ji yobbu ko ci kër ga diko bëss diko xëpp ndox ba malik kemiliku mu nan xali yasmahu muslim est ce abdul ci lako deg malik ñu senegal dukum day de yeen ci xam de lay def ñettel ku ci deg moy muhammad ibn idris as-safi'i rahimahullah mom biñ ko laaje dafa ne al ghina lahu al makruh neena cha xam bu bon la gis bi bul batil mom neena yam neena man istaksara minhu fa huwa safih turaddu shahadatu kep ko xamne digal ko tumi digal neena koku dof la war ka nek témoin matul tédé néna ku jël deglu ko timit mu nek ka témoin néna koku lu mu wax dañ ko wara wax topal fay kene waru gëm ay waxam turaddu shahadatu man istaktara minhu mu nek ko wa safi kep ku koy deglu néna yow wéro ku wérul xam ngeen safi moy ku manké ku défé ini fima fa wa rabbul ka'aba amna yenn yo xamné koy def wéro xol leen mu ko jëm nek ci benn tribune ma benn podium ma nga nek ci mbolo hein sunu beru oustaz daron fetal benn jour tere ñu genn benn way kat amna benn way bo xamantene ak tungu ne la amul ay tank suma ko netale rek ñeen xam ñu ngi sol benn pantalon bu ñuul ñu jaarale bi ay 5 gis ñu ngi jital kumis bu weex benn way nga fecc yaram ya say way jël marakis bi ne ko ni mom bu fecc mu nan ni fekk mo amul ay tank xam ngeen ni kamay wax lola nar bi gisone benn way ndeysan waji ab kumbele amul ay tank benn loxola mu yor butel sangara di nan nar bi xol ko ne ko ya xeyti fi neexul bul yak xere waye koku tamit fi neexul mu ko yak bele xol fi ni ko yalla binde lan mo wara nek metiem lu def jamu ci yalla ndax ëlëk fele bok mu ne mais mu dem da lay denc fecc raw na ko du amuli tànk fecc raw na la yaaxi fecc raw na ko waaye xam nga mbon bu baree day dem ba nga xam ne kenn dootul xelu ñëpp lay yóbbaale day dem rek waame lay nekk boo xam ne ci mbedd mi lay jaar ku amul foo dugg yépp mu ne la veuf yóbbaale la fi mu nekk nit ñi amul li leen protégé mbonu musique yóbbaale na leen mbonu musique yóbbaale na leen saa yi ñu liggéeye bu yer dee dinañ ci génneel musique bitse bu leen neexee bu leen naxaree mënatuñ ko muñ parce que lan amuñu li leen protégé wa hada malik qal malik moy wax ba tey nee na bu la nit yoralee bor nga dem këram di ko fayeeku nga ñëw ba ci buntu kër gi dégg mu teg musique ci biir nee na demal nga ñibbi keroog amoo droit fayeeku ko dellul ndax boo duggee loo fa dégg ci musique nee na yaag bàk yaag moom yéen a yem ci bakkaar bi dellul ndeysaan xoolal ñun fu mu toll ci loolu mbokk yi koo xam ne yow da nga ñun di fayeeku saxaadi waaye gi ngay fayeeku dafa teg musique ñu ne la bul dugg dellul waa ki dem ba marché jëmi kaset ñëw nag teg waa ki dem indi ji ay baaf yu ngand ñëw ci digg mbedd mi xalaatul am na ku feebar xalaatul am na ku liggéey woon sonn bëgg a noppalu xalaatul am na koo xam ne bëggul diri mu teg ay baafam bëbbi musique ba mu sës mais kooku nag ne ku mu neex ku mu naqari fii la ku mu neex di nga dégg ku mu naqari di nga dégg ndeysaan Abdoulaye Ibn Omar bu déggoon musique wala Philippe day jël ay baaraamam sànc noppam benn bis ànd naag Nawfal ci dégg Philippe bu daal di jël ay baaraamam saay ñu dem ba sori Nafex Nafex mu ne Nafex est ce que yaa ngi dégg Nafex ne ko déedéet mu daal di dindi baaraam bi ne xakka zaara aytu abal qawas bi Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam yef al fa fa altu lii laa gisoon Mouhamad di def bu déggee Philippe mbaa mu dégg musique day jël ay baaraamam roof ci noppam waa Sénégal tey ku bëggoon jël say baaraam dugal ko sa noppam koo jëf xaa da ngay def ci mérité bi rek nga ko daajal ma bi ñaari bant ndax fii bu la neexee bu la naqaree da ngay dégg da ngay dégg su la neexee bu la naqaree waaw dafa am benn saaba dafa amoon dafa dëkk ci kër comme kër yi waaye kër gi mu dëkk ay jinax dafaa bari jinax yi di ko lor sonal ko trop lu mu teg jinax yàqu lekk yëreem lépp la ni lekk mu sonn trop mu dem di wax ak ay mbokkam ñu ne ko dafay ut muus indi ko ci kër gi dina leen rey wala buñ ko gisee génn mu dem àll ba ut sàkkoom ut muus bu rëy muy ñëw ba ci yoon bi mu ne waaw man bu ma indee muus bi sama kër jinax yi gis ko tiit génn ban kër la ñuy dugg xelam ne ko xanaa sa kër dëkkandoo mu ne kon ma lor sama dëkkandoo man ah man du ma lor sama dëkkandoo daal di julli muus ma daw mu ne naa muñ kon da jàpp ci yàlla waaye du ma lor sama dëkkandoo waa mbokk yi xoolal jinax jinax yow mu yor sa ngandi maami rajo indi ba ci buntu kër jàmbur nga teg ko nag wala yow mu yor sa ngandi maami baax teg ko ci koñ bi diine ko ba mu sës nag même bu dee alquran nga yor amoo droit ubbi ko ba mu sës masta màkk nga yor mbirit teg ko ci digg bi dëkk bi yenn saa yi ñu teg ko ci buntu jàkka ji bu ñuy nodd yu ubbi ba mu sës e wàññi bàyyi dañuy nodd waay waay bàyyi bàyyi dañuy soob rek bàyyi dangay waay waay ubbil booy affaire bi non du bàyyi jàkka ji la jàkka ji du bàyyi jàkka ji la yenn saa yi nga nekk ci biir jàkka ji allahu akbar musique bi ñëw rëm di la fekk ci biir kenn du xam yenn saa yi lu ñu julli ndax musique ci biir jàkka yi buntu jàkka yi bu ñu xumal ci buntu jàkka yi ah xaw ma bee ci mbirit am na de ah kon alhamdulillah gis mi ba ci buntu léegu yàlla te buntu kër abdou diouf lu waaye kan la su ñëmoo faa xumbal ñëmoo faa su dem leen ca su ci leen baax ngeen leen leen di gaay ne foofu kenn ñemewu ko fii wax leen dëgg buntu kër abdou diouf ba ngi ne yaatu ba bëgg a dee set wicc na leen dem ñu xumbal ko waaye dañ romb buntu kër abdou diouf ñëw buntu kër yàlla buntu léegu yàlla jàkka waa nal masaa ji de li man li la ñu ne fii la nii aya day yàlla boo ci mënee dara nag nga ñëw waaye yàlla dina ci mën dara insha allah bisa nga ñëw yàlla yàkkam ci wul yàlla gëmmul nelawul yàkkam ci wul ndax nee na yéen ñëpp di ngeen jëli siwaat ci man afa xasibtum annama xalaqnaakum abasan wa annakum ilayna la turjaun da ngeen yaakaar dama leen a bind pour foo ba ngeen yaakaar ne du ngeen dellu ci man dem leen allahu akbar te wallaayi nit ñi delloo ci yàlla moo ñàng xoola koo xam bu leen ci yàlla da lay futti ba nga set yeew la ba nga dëgg ñëw gas ba mu xuur suul yàlla ne dafa nuuka wa tarakuuk wa fi turaabi dafa nuuk walaw zallu maaka ma nafauk walam yabqa laka illa ana wa ana alhayu alladi la amuk suul nan la de bàyyi la te buñ fi desoon sax duñ la jëriñ la te maay buur bii dund si duma dee te man nag nga doon tooñ te nag gaa yi dem nañ yéena nga def fa gaa yi ñëw moom nekk ci ana hayy alladhi la amut sunna la de bayna te buñ fi defon sax duñ la jeriñ nak te may bour bi dund ci duma de te man nak nga don togn te nak gaay dem nañ ye da nga def fa gaay ñew mom nekk ci seeni deej bi sara xalat yi yow yow kenn xamul lo nekk fofu lolou dafa jara baye xel fokk yi te ki la gëna bëgg musique sénégal su dé won mari ki fi am disque d'or bu dé won nga ñok indi ci disque d'or bi duggal ci bisu deej bi nga duggal fofu taal do la mbokk yi di wax dafa am benn mag ko yalla bal yeureum yok atam guddul fanam yalla beuril mag ñu melni mom dafa am teub ah domam dafa am dom xalé na dañuy musique ci kër gi mu ne kenn du fi ñu wax wax mu ne kenn du fi musique ñu ne moy maire yi ñew non bay li ngay def bor gi yow nak da nga tang li du dara li benn fan la rek wax ba sonn xam nga tay baay yu bari maire ye leen ci duggal da tagi fa bi ñangal maire bi ñew eh gis nga dimbali ma nak rek ci baay ji musique baba mom dañu woy maire yi mu ne len dara ci kenn du fi dara ñi dem woy pa jakkay délégation bi ñew naan ko wa so bañe ñu mi kan dem jakkay da nga yendu ñu kan dem buñ paré eh bu ngeen paré ngeen ni ko wañ ci japp nan dem nga baye gone kër gi nan dem jakkay nan dem grand place mbar ma mo ngeen dem mu fen sama kër gi wuti pa jakkay ñew diko war nan ko gis nga nak ñun ñepp suñu kër yi ñoo gëw ñoo bokk jakkay gëm nañ yalla waye nak xam nga xalé tay rek xam nga xalé tay té nak sénégal li ñu nangu li ñu nangu seen diiné nangu wuñ ci seen aduna xolal papa ju doon ataya xalé bi ci bu suuf nan ko pa xam nga warga bi dina ci def suuf da nan ko da ngay wax rek ah da ngay wax rek mère bi nek ci wañu di toddu toggu xalé bi tibbu butel xorom bi ne ko mère xam nga dina xorom ci bi lu ngay wax ah ci du ko sax topato da nan ko mom da ngay wax rek xolal xam na ni ñëmé ko xolal suñu diiné nak suñu diiné diin li taxon yalla bindul bu xalé yi fofu di moy yalla nga nan ah kenn mënu ci dara xalé day te xalé bi gu yoron martu legi jëm ci télévision bi di wulé ah koku rek kenn mënu ci dara wala wuyel ma bu xalé bi yoron legi cour ñew ci auto bi door ben du ñaar dé kenn mënu ci dara waaw lu tax legi xalé bi buy moy yalla ci kër gi ñu kenn mënu ci dara diiné la fa babu ñu ne fa gay dem jakka ji mu ne demuma yi lay top sama kër kedd mi yépp gëp ngeen mi dem ci kër kër ñu tek ci ñetti fan xalé bi dé lire bi dé bir bi dé ba bi dem loué ji matériel ci mel ju reuy ñu tek dané boy bi borom matériel yi ñaata la gaay fayon kérok mu ne ko 5000 mu ne ko 10000 la lay fay tay buñ joggé jakka ji ba ñew rek bismillah nga commencé animation aw ñu joggé jakka ja rek ñew rek waji commencé animer nit ñi tepp ba bi ne ba kenn laal ko fi sama kër la damay midi ba kenn laal buy téré dama la ko tek ba ñun ñi ñep non lañ mel xolal ki bi dakk way dama ne ki amon disque d'or tay bu déwon ha buñ koy yob ngay dégg la ila ila kenn du ne way way ak ara fere bismillah ñu ñu leen midi ba kenn ñëmé ko kenn du fa nek sax di xalaat ndax ki mësna way mom kay kenn du bëgg sax wax way masallah allahu akbar chay isal allah allah ak no yalla gën mënu ko nax yalla gëmul na lawul bu nax sun bop wala fi ne nañ ku nopi nax sa bop sa hajo faju bu nax sunu bop mani bu nu nax sunu bop nan len yew ay julit lan ay julit dañuy bayyi lu len yalla téré mais nek fi def lo neex nga bëgg dé nak légui est ce du ga jël say mais yeen tamit dal vraiment inna la ashtara min al mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al janna yalla al ajjan dama koy jaay ala inna silat allah ghali yalla na sama martini dafa cher martini ci yalla moy al janna ala inna silat allah hiya al janna hiya al janna ya ikhwani dafa cher bëgg nek fi di fo di no di def lu nu neex ba dé dagu dug ajjan allahu akbar kon ñentel bi moy waxu imam ahmad ibn hanbal moy ñentelu ngir imam ahmad neena al ghina yunbitu nifaq fil qalb fala yu'jibuni neena musique day saxal na fet ci xol man ahmad day musique yeguma hada muhammad ibn mus'ab al abid wa kana rajulan salih muhammad ibn mus'ab ben waju bax la won dara am def fumu deg musique rek mu droité bu ñëw ci buntu kër gi fëkk wa kër gi nañu kokkal la mu ne leen man la Muhammad ibn Mus'ab ñu ne ko lo bëgg mu ne katat bi la bëgg ngeen jox ma lokoy dé dama koy toj bu ñu bañé mu lal kalam ci buntu kër gi di jang alquran di joy amon na ay talibé yu bari talibé ko ko rom rek da haga sheikh man aghdabahu ki re serigne bi la ko ko derlo yow nga tek sa kala tok ba mbéddi ni fé di jang alquran di joy bu reuf kër gi day tiit jox len kasset bi ñu tej ko dem seen yoon waye Muhammad ibn Mus'ab bu ñewon fi dey day joy ba rong lañu jeex tak dara dara dara mbokk yi dara ndax ñi xali bi qulubihim marad xali ya waw xali ya de fiñ doon yegge yalla mo de mbokk yi fiñ doon yegge yalla mo de wa qad nasta aimatuna ala anna al insana idha mat وعنده آلة للغنى أو قينة مغنية إن الله يصلى عليه برام خام خامي نيناي دوما آدم بو خامي دا فام بيني انستريمان ميوزيك مو خام ماني تافون غام برام ماني تافون بي فكي ماني تافون ميوزيك رك لا سي ديل بو دي كان وور كو جولي فكي جيتار لام بو دي اب ندند لام بو دي خالام لام لومو مانتي ام ني نه بو بايي بيني انستريمان ميوزيك كرم داغالو ني جولي الله يصلى عليه a ki de baye milliards katan nak baye studio bi ni la di jël julle ma sha Allah ki kay senegal mom ku de bari xaliss rek a jël nga jëf ba amul xaliss nak ni ha te bi de waaye bo de bu yabo sangane ko gor jigen ni ne ku bax la yobuna yaayam mak yobuna papa mak ha aljana la jëm waaye doomu day duñ wax musique bamu jeex lu dul bok dañuy wax lor yi musique di lor musique dafa am ay lor su islam téré su ko islam téré dafa am lor yi muy lor bi ñëk bi moy musique lor yi muy lor bokku la ci al ma'azib hiya al khamra khamrun nufus تفعل اعظم ما تفعله الكؤوس ميديك سانغارا لا موي سانغارا خيل وي موي سانغارا باكاني دي دوما ادمه ديمي بار نان سانغارا ماندي نون لا دوما ادمه ديغلو ميديك خيلام ماندي باكانام ماندي ودا داي لور داي ياخ خيل داي ياخ دوما ادمه ها فالا كو ديغلو ميديك باي جوي دي ديغلو ميديك ريك جوي كيس واي كات ريك مو يوك ريك nga xam da lol motax bi drog la day drogé xel ni ni doomu adama di nané sangara yaramam bi mandi non la musique mbokk yi di drogé lay xel doomu adama motax islam téré ko ñaarël bi moy su fekkante né waji xelam mandi na benen lor bi muy lor moy deggal ko musique ak bokalé kat la day bokalé yalla li ëpp ci way kat yi ay bokalé kat lañ dañuy bokalé yalla ndax dañuy way ci seen way lo xamné shirku la amna fi bari mën na leen ko wax dara dagalu ci bu ne na am am bu ne du am lolu shirku la koku yalla la ak yeneen yo xamné yeneen ko gëna xam benen mbon gi muy def moy day yak jikko yak ci ko doom adama benen bi moy jalo day jur jalo ken musse gis deglu katu musique mba musicien bu amul doomu jalo li ëpp ci ñam doomu jalo ñep ay musique ay musicien la xalé jigeen ni sax ay gaay day nga am na dul dara am nañ ak ñoo am nañ ñoom ak ay doom waxuma la nak musicien yu ngandi ñoon mom ku ñew sa kër sax baal mo la nga bismillah etil yalla ci biir ndayen ci biir pour la pour nga bayyi ci dara musicien musique jalo lay indi jalo ko le dara bu ngeen gis jalo am na fa lo tax sunu ben papa bu di golof la mune xalé goori dañuy nax bayyi ñu ne ko lutax mune du ko le dara tudul ko le dara ñu ne ko num tudu mune koll yu darante ku jigeen gi day indi kollam ku goor gi indi koll bi ñu daal di koy tegante mu ne bàyyi xam nañ boo leen waxee kollu yi dara dana ah loolu kay sama doon rem ñu ne kole dara ngir nax baa bi. Nga defe ne koo ñëwoon ci benn maire ne ko jox ma sama sa doom damay teg sama kollu bi ci kollam ki la ko jox wuy leen ma rek paa yi nag boo leen waxoon nan la ko jox. Léegi nag ñu daal di koy gaawal ne mais paa dañu am fi benn kol si quoi dañ ko war nga bàyyi ndey bu ñëw toggal boo bàyyee ndey ab ndey dina agu du ko leen dañu naxaat rek dañu jaaxaan rek. Beneen bi leen di wane day jur njaaloo mooy fu mu am jigéen ñi duñu paas. Pourquoi jigéen ñi duñu paas góor ñi paas wuy leen ma lu tax jigéen ñi duñu paas parce que du neex. Moo tax du am ba jeex lu dul njaaloo am na du am ba jeex lu dul njaaloo am na. Xale yi jigéen yi bëri bu ñu ëmbe mooy ci baalukaay yi ñi génn soirée ñi ci bëri am nañ doomu njaaloo ci bëree bari ëmbal nañ leen waaw. Mënta ne xale bi day génn soirée te du njaaloo mënta ne waxuma laag nag léegi sax nag Sénégal day sax xale jigéen ñi bu ñuy dem soirée dans France est ce que ñeme naa wax baat bi dañuy sol rek lu yem fii waaye bu ñu jiital ah du ñu jiital kon su ma ne duñ jiital rek ñu bëgg a xam li ma wax lu yem fii rek lay ñuy sol boo yëkkatee rek ñu ne mi ngi ñu dem nag waxatuma loolu ñu dem loolu ba Sénégal léegi dañuy organiser benn fecc boo xam ne ñu koy fecc duñu sol yére duñu sol mbubu dañuy simmeeku comme nu leen seen yaay jure woon ñu leen di filmé yaakaar nag dégg loolu ngeen mbuur ba sonn ah waxuma góor jigéen ñi di xale yi jigéen yi laa wax góor jigéen yi moom leneen beneen affaire la xale yi jigéen yi laa wax waaw mbokk yi ñooñu ndax biir asamaan lañ bàyyee ko ci biir suuf si lañ génne léegi suñu biir kër yi lañ génne mbokk yi xoolal suñ demee léegi bay lëmbal si internet lëmbal internet da ngay nekk sa biir kër dugg internet lëmbal demande lëmbal yaramu neen ñu dagal la classé la gars yi ndeysaan suñ jëm ñun ci am na fi ñoo xam ne nag loolu rek la ñuy seetaan loolu rek fa lañ jëm. Daanaka mën nga ne jigéen amatul personnalité jigéen tey ak ngeen baa ñu da yére suñu yaay waaye jigéen amatul njëriñ amatul valeur tey dina russu sax yenn saa nga gis rarement ngay gis góor guy sol kilote góor guy sol kilote bëree tout Sénégal góor ñu am full am personnalité bu ñu sol kilote rawatina nag ñuy seeti seen ñuy ñuy dem di seeti benn xale bu jigéen du sol kilote yére yi ñu gën a cher la gën a rafet la dàll yi gën a moom la waaye xale bu jigéen bu lay seeti moom du sol yére yaramu neen lay def loo soxla ci moom rek ñu gis ko te xale bu góor buy ñëw seen kër moom day sol yére yow booy ñëw ci moom def yaramu neen xolal yi boo jooree ci mbedd mi moom waxal lu la neex yaramu jigéen moom te publicité tey kon musique ay mbon kese la ba fay sell waaye bokk na ci ay mbonam ba tey day yàq ndaw yépp musicien yi yàq nan leen kenn jàngatul léegi ñëpp ay rappeur lañ Sénégal ñaata groupe rajo la rap lañ am 3000 non yow danga baax ay 3000 la non vraiment yéen daal léegi ñi waroon jàng ñëpp ay rappeur la kenn jàngatul waa réew moo xam ne ñi waroon jàng ëllëg développé réew mi ah ñu tas ci biir société bi ñi nekk ay médecin ñi nekk ay technicien ñi nekk waa léegi réew moomu léegi ñëpp ay gaay dalaj ak ay rappeur mais fu njëm wuy leen ma loolu sax ci wàllu àdduna la waaye wàllu diine ah boo mun kenn jàngatu ko moo tax léegi ku dee ñu ne dañ leen ngeen woo yi dégg nañ koñ bële am na benn maire bu fay sang néew dañ leen ngeen woo ah Kamil bu ñuy wàcc ci koñ léegi Kamil yi groupe Kamil la GIE groupe Kamil waaw Kamil xaw ma ndax GIE am na fi xaw ma groupe Kamil dañ leen liberté 6 am na fa benn GIE groupe Kamil 4 personnes ngeen ñëw jàng bu ñu jàngee pare ñu jox leen seen 50000 ñu cër cëroo waaw booy affaire bi daal boo liiree première aaye boo fa yàggee yaa fa yoxal sa bopp. Ñu ñëw ci suñu musique actuelle bi nag su fekkee sax musique démb la borom xam-xam yi doon araamal ñu seet nag suñu musique tey bii. ana kan ci ñun fii mooy xool suñu musique tey bi ne araam ngay xool mbon gu nekk ñu ko ciy def mbon gu nekk ñu ko ciy def façon mbon gu nekk ngay toog di gis ñu ko ciy def ba pare ñu bëgg ko daganal mbokk yi ko xuma sax bu demb bi mais bu tay kan ku am xel ku yeewu ku muus ku xam dëgg ku gëm yàlla tuuti ngëm yàlla nekk ci moom mooy toog daal musique bi dara nekk ci ku am tuuti ngëm yàlla laa wax mbokk yi kon li ñu ñëw mooy ku bëgg a bàyyi fii musique ñun ñëpp bu ñu bëggee bàyyi musique yii la ñuy jël pour ñu bàyyi musique musique feebar la comme ni doomu aadama di feebaree ñëw ko bi daal bindal ko aspirine ak siro ah ne ko naan ko kii pomade la nga diw ko naka noonu musique feebar la soo ko bëggee bàyyi lii ngay jël comprimé yi ngay naan nga tàqalikoo ak moom ci saas bi njëkk mooy bu fekkee ci rajo nga ko doon déglu bàyyi rajo yi bu fekkee ci télévision nga ko doon seetaan sori télévision bi li la njëkk nag dimbali ci pour nga bàyyi musique mooy ngay déglu alquranul karim rawatina suratul baqara ndax yonent bi nee na inna shaytan yanfiru min albayt alladhi yuqra fihi suratul baqara rawahu muslim dama am benn kër bi may jàngale aslam diejaay astaghfirullah amoo enseignant barki dem meer bi mu ne ma sama dombu jigéen bi di bu nelawee bala muy yow foog mu crise yóbbu naa ko fan ba sonn wérul chaque jour bu nelawee balaa muy yeew day crise mu ne ma yóbbu naa ko fan ba sonn wérul ma ne ko kii ay jinne ko ja mu ne ma nag seetlu naa ne saa yi déglu musique ba pare nag nelaw rek foog mu crise ma ne ko jeex na kii kay xam na musiba boo gis déglu katu musique mu ngeeg cheytaane bu ko yëgee bu ko yëgul bu ko yëgee bu ko yëgul mu ngeeg jinni mu ngeeg cheytaan moo tax yonente bi ne kër bu ñuy jàng suratul baqara cheytaane du fa sax taxaw muy dugg sa xol muy neex noonu la chey al musique nekkee quran shayatin su ngeen demee ci iraasatul lahfaan borom téere bu mag boobu da ko tuddee ruqyatu zina waaye mu tuddee ko quranu shayatin ne na musique mooy al quranu cheytaane yi comme yow julib ni nga amee alquranu yàlla bi di ko déglu ñoom noonu la ñu amee quran ñoom i suñum cheytaane yi dañoo am jàkk dañoo am ay noddukat am bilaal am ay naayit waaye am ay militant yuy julli si jàkk ji fan mooy seen jàkk dansin lan mooy seen nodd flip kan mooy iliman bi waykat ña ngee jullikat yi feccikat yi tey kat feccikatu cheytaane yi du nu sonn kaset bu jeex ñu ne dija biis lul sonn mag dangay gis bu yendoo fecc ba yaram bi metti nga seet ko mu ngi tooy tooy foo ji metti mu naan la booy mul may ma loxo mulu ma jëf buy dama ya fekk dafa fanaani woon dem mu cosaan soo ko nee demal jàkk mu ne jàkk ji moom bàyyi ci diraay ba bi mais bàyyi am na sunu benn xarit defar bi ñu dem jàkk mu ñëw jàkk benn bis bilaal bi seen ko 6 heures ni ma tey rek bilaal bi tiit xam nga bilaal bi lu mu yaakaaral caa bi morgue bi lay jël bilaal bi ne ko lu xew ana sa maam xoolal julli boo xam da nga koy gis tiit ci gis ko ci jàkk tiit xam nga vraiment c' est dangereux julli boo xam da nga koy gis tiit dama ne caa bi morgue lay jël si am na ñoo xam ne dama ne xamuñu jàkke yi nu mel xamuñu ko waaye noo seen jàkkoñ nu mel iliman bi ku muy taxaw yàlla non tamas ki nag laa fa gëñoon daal dégg mais gaaw mais maa ngi julli sama kër ah beneen bi mbokk yi mooy alquran day dàq cheytaan yàlla nee na ya ayuhannas qad jaatkum maidatun min rabbikum wa shifaaun lima fi sudur wa hudan wa rahmatan lil muminin yàlla nee na yéen nit ñi indil naa leen waar bu jógee ci seen borom ak loo xam ne dafay faj seeni feebar day faj jàngoro yi nekk seeni xol loolu day jubal nit loolu yërme na la ñeel ñi gëm yàlla beneen bi nga xam ne bokk na ci garab yi nga xam ne ku koy utilise yàlla mën na laa dimbali nga sori musique mooy lan qiraatu sira an nabawi ngay jàng histoire yonent bi wa samaili l muhammad ya ngay jàng ay jikko bi tedd yi waaye wa akhbaaru sahaaba ngay jàng histoire sahaaba yi soo jàngee histoire muhammad rawatina sax ñu tegaloo ko ci cassette nga toog di ko déglu donte ne jàngoo arab xoola rijaalul xawla rasul am na benn émission bu ñuy def inter parweeru koor bo déggul tubaab sax booy dégg terme yi dafa neex ndax histoire gaa yooyu nga xam ne rijaalul sadafu ma ahadullah alayhi ñoo ñu togon rek di jaayin di naan warga baba mal branché wu ñep la ne fu joge ñoo joge da ñoo ñew ni di jënde leen ci jaamu gi ngeen di jaamu ñu ñu di jaamu yalla dawri adiyan ila adil islam gaay non la mel kon abdulit bu beugé serigne na fexé di déglu histoire muhammad ki déglu jikko muhammad sallallahu alayhi wasallam waye muy déglu jikko sahabatu kiram ci do wax baye ali amna ay way yo xamné nak mayé nañ ko haramul wala yoy tax julit bi diko def amna yo xamné mayé nañ ko lu melné jour fête lu melné fori ci akbar may nañ ci julit mu deglu way mu ngi dibbe way la wax na leer nañ way ci hadith bo xamne bukhari moko solo muy netali yaay aisha zuru fet amon na ñaari xalé jigen ñi ko doon wayal abubakar ñew daal le di yubu yentim ne ko dakhulna fa inna li kulli qawmin eidan wa inna eidana hadha al yawm rawahu bukhari bayilen te xéet wu nekk am nañ feet ñun teele sunu feet bàyyi leen kon jour feet may nañ ci bu déglu way waxu ma bisig de way laa wax na leeral ñaar waaye maye nañ ay way ci ceeb may nañ jigéen ñi dem jëli ceeb di way waaye ñoom rek dañ fu benn góor toog nag la góor ñi dem fële fële fële ci ginnaaw jàkk ji toog foofu jigéen dem toog fi ñoom rek ci biir léegi am nañ droit way ñoom ñu jëli seen am nañ droit sax nag yor tabala di ko tëgg ñoom rek ñoom jigéen loolu tamit tagat na yonent bi neena al fasl bayn al harami bayn al halal wal haram darbu tuf wa sawt fi nikah sahihun ahmad rawahu ahmad yonent bi neena li tàqale li haram ak li dagat mooy kàddu gi ak dóor bi ñuy dóor tabala bi waaye ci ceeb lañ ko maye ceeb sunu ceeb dagaru am na ay way yoo xam ne tamit maye nañ ko ci diine mooy ay wayu islam way yoo xam ne wayu islam la mën ngaa woy ci arab wayu islam mën ngaa woy ci olof wayu islam par exemple mën nga def suratul asri saghira bi maaniha kabira fathawat maana alxaya wa tariqan linaja aminu billahi rabban tamlaul afaqa xubban summa waqtan lilamal way yooyu dagan na suratul asr ngay way suratul asr saar bu ndaw la waaye fi maaniha kabira saar bu rëy la ndax saxaabay daawuñu toog ba dem dudul jàngale nañ ko mën nga jël olof par exemple rek benn way boo xam ne xale jigéen yi mokkal nañ yaay booy yàlla nee na jigéen de fay muuru boole koog colgul jot jigéen de fay aaru bul ma jëndal mii neeg meex yàlla daa fay aaye de ma jëndal colgul jot lool la yàlla digle ay way yoo xam ne julit mën na ko déglu ak yeneen ak yeneen am na fu bokk yoo xam ne ñu fi toog mën nañ ci ay centaine da koy kepp toog kere yoko yoo xam ne day wax ci jikko yu baax day wax ci ñaax nit ñi day wax ci defaraat jikko yi nga wax ko mais bul ci boole instrument bul ci boole ay clip bul ci boole ay guitare bul ci boole ay drum yoo xam ne day ñaax ci nit ah am na beneen way olof buy wax ci lan ci yaay nang ma jàngal diine bàyyi booy yow nang ma jàngal diine ndax man de yoonu jublaa tan ndax diine am na njëriñ diine ci koy yàqu nanu xol yi xomaat nanu yu bëree bëri bëgg ma fay gay ko yu bëri yoo xam ne dafay ku ko dégg rek di nga xam ne kii day defar mais yàqul waaye nekk bi naan ay luy la xaw ma luy la nga seetu wa dag ah caaxaan saaga yu xaraam yooyu ñu koy wax ay sama yaay tukki na sama lal yaatu na loo bëgg a wax kaa njaaloo loolu la bëgg a wax kaa njaaloo la bëgg a wax yooyu dafa xaraam yooyu day yàq kër musiba la ñu dugal ko dëgg way yoo xam ne dafa tagal waaw yoo xam ne day sawaral julit yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam biñ doon gas xandak don nañ gas benn kondir bu rëy aysaan sahabatu kiram ñu nga daan allahuma la isa illa isa al axira faxfir lil ansar wal muhajirin fa yujibu al ansar wal muhajirun nahnu alladhi bayau muhammada ala al jihadi ma baqayna abada ci ko way ci gas xandab bi sahabatu kiram ñii di way ñii di tontu ñaan yàlla dund amul lu dul dund alaxira yàll nga yërëm waa ansar ak muhajirun waa ansar di tontu ak waa muhajirun naan ñun ñooy ñi nga xam ne jaayante ne muhammad si jihaad fekk ñu ngi dund fekkeewu ñu dañuy jihaad loolu la ñuy way waaye way yoo xam ne seen way yi gën a dagal ci saaga la am na yoo xam ne dafa koy sa wax wa rabbul kaaba sax kii noo kii noo ma wax ba li gën dégg waaye bu ko ma cee sax jaar ndax julli jàmm yu julli sax jaar dee makkah am na beneen bi sahaaba yi dañ ko doon way abdallah ibnu rawaha moo ko doon way wallahi lawla allahu ma ihtadayna wala tasaddaqna wala sallayna fa anzalanna sakina alayna wa sabbit aqdam way bare ci mbir gi kon yooyu dagan na dagan na tamit an nasid alladi fihi tawxidullah way yoo xamante ne dafa am wéetal yàlla way boo xam ne day wéetal yàlla yàlla kese lay tag di ko baax nga wax ko ci olof mbaa nga wax ko ci arab nit ñi dégg ko siriko comme in saaltum an ilahi fa huwa arrahmanur rahimu bu ngeen ma laajee kuy sa borom ma tontu ne yàlla buur bi la ah saaye bu ngeen jëlee seen doom bi yóbbu leen seen nekk jardin d'enfant saam ak njàmbee bidi bi dudu papa bobo musiba rek wala way boo xam ne mahabatullah aw mahabatu rasul day wax ci bëgg yàlla wala bëgg yonent bi loolu nag bu jeex parce que ma seexal kay soo njogal ni kul dana la ko waxal fii bu jeex wala wax yoo xam ne day wax ay jikko yu rafet wala day wax jikko muhammad wala day ñaax firi ñii jihaad li yëpp dagat na wala day wax islam li mu rafetoo daaru l'islam yooyu baalaate nañ ko mbokk yi maye nañ ko lu dagar na kon doomu nday yi ñu ngi fàttali suñu bopp di fàttali képp koo xam ne gëm nga yàlla gëm nga yonent su fekkente ne da nga daan déglu bi mbon bu rëy bii da nga daan déglu sàcckat yi nga xam ne sàcc nañ alalu réew mi lépp yóbbu ko te joxuñu ñu dara zul ay cassette yoo xam ne amul benn jël ay milliard la ministre yi sàcc Sénégal dem France dem Allemagne Amérique jënd fa ay château ñëw def ci lu kenn xamul fekk liggéeyu ñu dara lañ liggéeyu lu dul danoo sàcc alalu réew mi yéen a ngi jooy agresseur yi fawa ministère yi ñoo gën a bon agresseur ndax agresse ki agresse benn nit la agresse benn nit mais ministère kasatam bu génnee ak dëkk yëpp lay jàq dëkk yëpp lay jàq xoolal tey da ngay ab jullit bu toog jur na déglu waykat ci téléphone ay waay sa kase bi boo ko déggee rek sama bol bi fée ñu fàtte ala bi zicrillahi tatmainul qulub ala bi zicrillah tatmainul qulub yàlla la waxoon na alquran ak tudd yàlla mooy féetal xol fal nga gis julli bu naan way day féetal xolam way ah falal sëriñ Touba li mu liggéeyal yàlla ba ñu génne ko Sénégal mu taxaw naan akhrajtumuni nasiqina bi anni la abdulilahi mujahad ñu utal ko am ki ne naan ba yaay waykatu sëñ bi alaaji maali falal rek li liggéeyal yàlla ñu utal ko am aji mu sa jaar xaw ma aji mu sa laaxara xaw ma lutul alaaji maali sëriñ Touba ñooñu di jigéen ci jigéen amul lu leen di fal lu ëllëg leen ay waykat mais lii ak ndox la lii ak ñàkk xam ñee liñ fi nekkee woon lan la lool la fayu ñu leen nag li naan fayoo naar ba ko rabal ñun fayu ñu leen ñoom fayu ñu leen fekkoon ne tey dëgg-dëgg Sénégal li ñu wax ci yow dëgg la démb nga naan jaar ci jàkka yi fekkoon démb Sénégal la nga nekk fi léegi nga dégg jàkka ji naasiril xaq bil xaq bi di jooj tey boo déggee lan la naasiril bi noo am tey kenn ñu ma wax arab kenn lañ jàll bëggal ngeen gente ne fii ci ñun am na ñu dëgg musique bokk yi dañ ko tuub duñ ko tuublee yàlla yónni woon ci ñun nee na déglu katu musique yow bal xiyaam ba dañ sotti ci ay bett ci ay noppam ba tax mu tànk jël ku mun a mun bett xoo laaxira nag continuer di déglu en tout cas li ma leen di ñaan rek déglu katu musique li ma koy ñaan mooy bu mu dee ab musicien moom bu tuublee bu mu dee de bu dee rek musibaas la man yàlla yàlla dimbali ñu tuub ñu bàyyi lépp loo xam ne yàlla tere nanu ko ñu xam ne lépp lu nu yàlla tere suñu njëriñ moo ci nekk lu nu yàlla sant nan def suñu njëriñ moo ci nekk. bi ci amul doom jëri dudul day yàq société bi. Tey da ngay gis ah suñu jullit yi di toppandoo ay rappeurs américain yor ay pistolet ci bedd yi. Te bu ngeen demee Amérique noir yi rek ñooy ay rappeurs noir yi parce que ñoom amuñu lenn luñ def dudul ray criminel yi noir yi la rappeurs noir yi la militants yi bi ci ëpp noir yi la. Kon doomu day yàlla yàlla kimbi bi jubal ñu teg ñu ci siraatal mustaqim su fekkee wax ci am na ay jubbi yi ci nekk yàkkam ci la ak néew xam-xam maa ngi koy jégalu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana ghafurur rahim. Assalaamu aleykum wa rahmatullah. Ay nii yëpp bafu qawli awalan li may njëkk a def mooy mbokk mi laaj laaj bi dama koy bàyyiloo xel bu baax a baax laaj mel nii dañ koy may ci te léegi suñ ko nee araam na waru ko def jàngam dèjà day yàq te pour gi na ci matière ah laaj mel nii nanu xam ne état bi nu nekk bu état islamique te deux mën nga jàng di ut match di ut ay point di ut moyen ci matière bi nga xam ne moom ngay jàng su ko defee nga bañ koo jëfe ji yow looy jàng la rek mais amul la gën a jëri parce que boo toll boo toppee programme njàng Sénégal mën nga ne lépp dañ koy bàyyi kon dara nga ci dul jàng waxuma ko musique bi rek lépp la ñuy bàyyi parce que dara baax kon laaj mel ni nañ koy moytu bu baax a baax a baax. Mu teg ci mu ne moom seen kër fi ñu dëkk suufu ngoon jot dañuy déglu musique ba xam moom loolu am na ci Bakar. Loolu am na ci Bakar madama yow ñëwoo yóbbu rajo bi ci benn rajo bi musique mbaa jëloo cassette teg am naa ñoom ñoo ko teg léegi nag am nga responsabilité waxtaan ak ñoom ci ndànk ak teey fexe ba xamal leen ne lii ngeen di def baaxul soo ci mënee dara boo ci réussiré alhamdulilah nga sant yàlla boo ci réussiré la nga daal leen di bàyyi ñoom ak seen munkat ndax wala tasiru waasiratu wisra oxra benn Bakar du yenu Bakaru keneen. Ñetteel bi mën naa ko day laajte ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax toujours ne bu muy gàddaaw jógee Makkatal Mukarama dem Madina mën naa war a dañ ko àndaloon ak ay tabala daan koy tëgg ba xam loolu dëgg la bu fekkente ne loolu dëgg la donc lan moo tax musique arabe. Waaw loolu nekk lu wér daal téere yi ba nee gis nee na bind leen Talaa Albadro Aleyna le mais siire la mais ulamaul ahadis ñoom wérulul loolu daal ne am na daal loolu dàq la. Ñaareel bi mooy bu fekkonte ne loolu am na sax jamono yooyu texte islam yi sharia bi wàccagul ba mu jeex te sharia bi muy jeex la araamal musique ndax lee njëlbeenu islam la won ndax boo xoolee njëlbeenu islam jigéen ñi ngi won màkka mais daaw ñu muuru fan lañ muuroo mooy mais suñu la won kon njëlbeenu màkka islamu màkka julli ñi ñaari ràkka sax lañ doon julli daawuñ julli ñeent ci isbaar ak takusaan yooyu julli ñi fan lañu demee màkka midi su mu nawat fan lañ joxee azak midi su mu nawat kon mun nga ne yotte bi muy ñëw islam instaurable biir Madina su mu nawar même bu fekkoon ne loolu am na sax kon daganoon na jamono yooyu mais après la arab mbokk mi dañu day laaj benn leeral ci benn xadis boo xam ne ni muslim moo ko solo te doomu aadama yu bëri ñu ngi ci sukkandiku pour daganal musique xadis boobu da gisoo da ko bind man la ah mooy bi ma wax ci Aboubacar waaw wax naa ko nee naa jour feet la su fekkee feet dagan na te du woon musique ñaari xale yi jigéen yu doon woyal yaay Aïcha la waaw bu njëkk bi mooy ñaar ñi ay jigéen lañ yaay Aïcha mi doon déglu jigéen la amul góor gu fa nekkoon kon dèjà dagan ñett ñaareel bi mooy ñoom ñaar ay xale lañ te ay jigéen la ñetteel bi mooy ñoom ñaar ay jaam lañ kon dagan na ci ñoom te ñoom rek ñoo fa nekkoon li lay wan na yonente bi bëgg ko nag mooy bi mu duggee ci léegi daf leen tourné xool fële daf leen dummooyu ba aarada anuhuma daf leen dummooyu wan leen ginnaaw bu doon ci néeg bi la nga ne bi mu duggee au lieu mu jàkkaarloog jigéen ñi dafa jàkkaarloog mil bi Aboubacar moo dugg si yuuxu leen ne a mismaaru cheytaan fi bayti rasulillah ndax filibu cheytaan dafa nekk kër yonent bi su fekkoon ne li Aboubacar wax dafa nekkul na la nekkoon na lu baax kon yonent bi dana ko corrigé ndax yonent bi saa yu déggoon lu bon julit wax ko dana ko corrigé mais dégg na yonente saa salaam ne Aboubacar ne a mismaaru cheytaan fi bayti rasulillah yonent bi daal di noppi wax ko dara da ko ne bàyyi leen rek ndax tey la feet xeet bu nekk am nañ feet ñi sedd bi seen bu feet loola tax way dagan na feet wax nañ ko sànq kon mbokk bi day laajte ne ba xam boo amee sa magnétophone mën nga ko abale ci benn waaye boo xam ne leer na la kii musique lay déglu waaw boo léegee buñ ko cawee juróom caw la ñett ndax wax nañ ne fii def lu bon kenn du ko dimbali yàlla dana taawanu ala bir wa taxwa wala taawanu ala gis moo dudu waan dimbalante leen ci baax mais lu bon kenn du ci dimbali ne kii day mooy yàlla nga koy abal ay daal mu ngi mel ne kuy baali daganul abal daal daganul abal tënd na dem noonu takk tubéy ma sagar bu ko abal puisque bu mooyee yàlla yow di jaam parce que yow yaa ko mooy jox mooye nu muy mooyee jee yàlla mi ngi mel ne tey kuy kumbal nga jox nga may ko courant ëllëg buñ ko bàccee dina la ki koy yar yi débordé ba nga laal ci. Kii xale bu jigéen la buy muuru nee na ba xam léeg léeg boo toppee ci way di way te jum daal booba cristan wax. Ah loolu say daari moo koy def moo tax dañuy bëgg julli di tudd yàlla su ngir tudd yàlla lu bari loolu moo lay mooy tax seytaane di la daw. Seytaan xam ngeen jàngeen fu la aw drabi naas maliki naas ilaahi naas min charril waswaasil xannaas seytaan booy tudd yàlla day daw comme ci nax la mel ci nax bu kër gi wéetee xaa mu ro mu falu roi di dëkk li boo nee saraak ci biir dëkk bi mu ne saraak ci baxam seytaan boo tuddee yàlla bu daw boo tuddee yàlla mu ñëw sa biir xol gi ne fi faax dëkk moo tax saa yow fàttee tuuti tudd yàlla rek seytaan ñëw instauré commencé di la woy loo démb nag nga topp ci mu tax julit day war a tudd yàlla lu bari. bokk bi lay laajte ba xam nañ déglu musique Oumou Kalsoum. musique Oumou Kalsoum moom dina laa maye ci amaana ba xale lu góor la xaw na génn càmbe tuut waaye am na solo nee na xale yi jigéen dañ koy topp waaye nag jafe na loolu pour mu mucc loo koy laaya biir. ah ku góor góorlu rek daw rek fëkk rek daw ndax ay seytaane ñoo ko topp bis bu ñu ko jàppee nag musiba am na na daw rek lu mu munta def ba ñu daw ko daal na ko def moom moo ko xam bu leen di jànneeg bu leen di moo xam daal en tout cas bis bu ñu ko amee musiba dina ko dal. laaj bi mën naam njëwoon nga ci sax ne naka la ñu mën a def donc pour bañee déglu musique rawatina bu fekkee ay dëkkandoo wala ay cousin yoo xam ne ñun ci lañ dëkk. laa jaaroon na fi bu fekkee da nga dëkk kër goo xam ne dañay say mbokk ñooy musique bi dëkk yow am nga droit waxtaan ak ñoom ci njëg soo mënul waxtaan ak ñoom wut ay cassette yi wax ci loolu ñëw teg jox leen ñu déglu. am na fi mbokk yoo xam ne dañ leen déglu musique mais bi ñu leen abalee ay cassette musique dañu bàyyi. am na fi benn waay boo xam ne da doon gis bi mu defee cassette am ba koy yóbbu ci studio di ko reproduire ci cassette yu bare bare bare bari gis boobu la ñëw ci benn waxtaan bi mu bare mu ne ma cassette baa ngi fii démb la jóge ci studio dama ko waroon yóbbu léegi du may def ma ne ko def ci alquran mu ne ma wallahi alquran laa ci def bàyyi mi di loolu koy mun na am. mbokk bi day laajte ne ba xam yàlla dina ko jéggal ndaxte léeg-léeg xel mi day tarki muy xalaat njaaloo. waaw loolu ku koy def ngay xalaat dangay jàng lu mel ne flanc de binaas lu bare bari si yàlla ndax cheytaan moo lay def loolool moo lay xalaat loo yëbal di jël waxtaan masalu lladi yansuru rabbahu walladi laa yansuru rabbahu ka masalu lxayi walmayit misaalu kuy tudd yàlla ak ki du tudd yàlla mi ngi mel ne kuy tudd kudee koo xam ne tudd yàlla rek cheytaane am na pouvoir ci yow dee tudd yàlla lu bari di jàng flanc de binaas ndax yàlla ci cheytaan rawatina nag saa yoo xalaatee lu bon nga def aawu billahi na cheytaan rajim daal di tuddi sa bouche dafa di bouche. mbokk bi nee na léegi bu fekkee dafa nekk di julli day xalaat leneen ci biir julli bi est ce que loolu borom bi subhanahu wa taala dina ko gërëm julli boobu léegi. en tout cas bëgg nañ julli bi julli muy xalaat lu ëpp daal di gërëm yàlla xalaat ay bakkaaram xalaat boppam xalaat si julli bi salli salaata mu tawatteel julli julli muy tàggatoo xam nga tey su ma doon julli si bi malaakal moo ci ñëw ne ma soo jullee ba pare ne dama lay rek ah sa bu naayif laay julli gerom dama koy teewlu jàngandaang bu ko tabbaal ndaañ parce que tey mooy sama dernier julli loolu la julli bi war a julli salli salaata mu tawatteel loolu la yoon ci bopp sooy julli na nga jàpp ne julli gi ci ngay dee booy si jot dooy bare di dee kon bëgg ngay xalaat diw waaye bëgg ci ngay xalaat diw ak day nag julli dañ ci xeex ak cheytaan xeex ceeg boppam di fexe buy julli xelam di nekk ci yàlla. mbokk bi nee na dégg na ci benn oustaz muy wax ci benn rajo nee na mën ngaa tëdd sa biir nekk déglu musique waaye ni ngi tere mooy ko jëpp di fecc ko ci boîte. ah loolu mooy lekk ma ci yàpp bi naa naan ci ñeex bi rek. mbokk bi ni muy laaj ne ne loo xam ci jigéen joo xam ne day xeesal. xeesal moom soog ci bind bi la yàlla bind la mooy yàlla da laa bind nga ñuul nga ni man juulaay neex ma kooku di xeesal bu gisoon yàlla dina ko poñee ne ko pour nga may nga may juulal waaw soo gis muy xeesal Sénégal bu gisoon yàlla dina ko poñee ne ko pour nga may juulal yow lu tax nga may may kawar gu gàtt pour nga may gàttal. moo tax jigéen ñi sol daal luy jool jigéen di yokk seen kawar di xeesal parce que li leen yàlla def gërëmuñ ko la lan waxoon bi ñu ubbi ci aaya alquran ma kaane li mumini wala mumina ida qadallah wa rasulahu amran añee ko loo mun xiyaar mi am bi warul julli du góor ak jigéen yàlla ak yonente bi ne nii la nga ni mais man nii laa bëggee loolu du dund jullit jullit bi noo mel da ngay gërëm loolu rawatina nag ba nga xamante ne ay xeesa la ay meesu tubaab la ba nga jógee jigéen kenn xamul ngay tuddi ko yow ak julli du ko def ak julli du ko def te nag ku dee xeesa nekk say xam nga problème te di yi ñoy daw di dimes di nga gis ku dee mbokk yi ñoy daw di emaay bi te di gën a dangereux mooy xeesal du dañ mukk alaxira nga koy yóbbu te yu ko ak kullu abdin ala ma mata alayhi ku nekk ni nga dee nan lay dekkle al muminu ala imanihi wal munafiqu ala nifaqihi loon doomu nday dan leen dindul xeet mbokk bi day laajte ne ba xam cigarette dafa nekk loo xam ne lu xaram la wala ñu sib la cigarette coow li bëri na ci xaram yenn saa yi nga dégg borom xam-xam yi koy daganal yenn saa yi nga dégg borom xam-xam yi koy araamal soo waxee ñu ne xëy na yàlla waxu ko ci alquran di indi ay dalil am na borom xam-xam yu koy araamal indi ay dalil yu bëri ci alquran waaye cigarette li xel nangu ñun ñu ñëpp ñu xam ko mooy yow biy dox cigarette war a dox cigarette léegi bu seen dirimaan bi ñëw nooy def ah danga koy fay fi mu nekk di fi la dox cigarette ba sëñ Mansour si ñëw sa kër di la ziar ndax da ngay dox daal bi ne ko sëriñ bi jàppal benn baa indi bikkee daalal ko wala sëriñ daal yi ñëw sa kër nooy def wuy ma rek dama ko ngeen wuy ma da nga koy jox benn cigarette siñ gi sikk la kaas gi géebee raagi reewande yaagi yàq tàggi te say bopp siñ gi cigarette siñ gi sikk la kaas gi géebee raagi reewande yaagi yàq tàggi te say bopp kii dox cigarette bu taalee àll na bi danaan toskare mu xëcc na yàlla mooy naa la pour yàlla na yaa ko wax mu ne sikki sàkk nekku ci yàlla ne ko siñal mu ne nii mu ne tàmpaleel mu tegi suuf kase kii day laajte ne loo xam ci góor ñi nga xam ne dañuy dóor seen i coomal xanaa di def lu jaadawul rek yow sa soxla islam santaane la ko yàlla nee na waxiduhunna waxjuruhunna wajribuhunna waaye dóor doon ci saasalam xam nga alquran ko waaye di ne si ngeen rus jàpp sa jabar dóor ko ba ci kanam yoo baree bu guddee fi nga dóoroon nga jël sa lex di ko fa teg mu naa dóor dóor sa jabar ci kanam ji fes ko ba pare nga fes ko ba cët bu guddee ci nga fesoon nga jël sa lex teg fa dafa rafetul góor nekk ci soxnaam ci koñ bi ci mbedd bi ci dóor jabaram yor fiil ba mu yor ngeex sa gërëm di ko pour bañ di bëgg dafa rafetul dara waay di koy jellu jiwul sa jabar bu la tooñee am nga noo ko mën a régle boo ci munul dara wala ay mbokkam ñu toog boo demee ba ay dóor di la ci fekk nga mën nguru ci keneen mais jigéen ju am fu la tamit kenn waru ko dóor mbokk yi jigéen ju am fu la kenn di ko dóor parce que jigéen bu matee jabar day nekk sa yaay day nekk sa sëër nekk sa jabar nekk lépp lu la jigéen di mat sa jabar dafa fay mat day am yenn moment yoo toll ndaw si du nekk sa jabar mais sa yaay lay nekk day toog di la xelal day am yenn moment yoo xam ne day nekk sa jabar da ngay ñëw bu gàttee la defar la ba sa coono jeex teg la day ñëw yenn saa yi du nekk sa sëër loolu dañ ko war a bàyyi xel jigéen daal su am fulla su am personnalité mais yenn saa yi ñu nekk jigéen ci ne man bu ñu ma dóor réglement ma normal comme ñu dóor ma mat feebar la bu ko dee waaji fekk bi dóor lay bëgg ba nga di teg feebar la waaw il faut mu dóor la su nga dóorul doon normal léegi nag jigéen góor goo xam ne yàlla da koo nattoo jabar ju mel noonu am na problème il faut mu dóor li ma leen di wax ni xam-xam la de am na jigéen ñoo xam ne bu nga dóor leen wala yàlla mayee ñooñu nag am nga problème en tout cas ñun moo tax ñu ne la ko seen jabar ju am jiidi seen jabar ju am jiidi seen jabar ju am jiidi seen jabar ju am jiidi benn waay dafa takk jabar ne ko soo bëggee ñu jubóo lenn la su ma njàngalee neexal ma soo njàngalee ma neexal la oui parce que doomu aadama doomu la yenn saa yi day njàngal waaw loo wax mu def si kaar yi koo xam may awma di nga bëri wax waa yow di famille tamit da ngay tey yenn saa yi ne ko kii mu ne la mun ma sonn dama damm dama daay waa ji nag pour moom bañ am jabar ak jabar problème dafa ne ko su ma meree neexal ma soo meree ma neexal la jeex na tag kii nee na ba xam ab xale lu góor mën naa jox loxo xale bu jigéen boom fukki at déedee da nga koy teel a yar mu xam ne jigéen du jox loxo góor góor lu joxe liggéey jox loxo jigéen boo ko tàmbalee loolu garab boobu mu dëngee ci lu nekkee ndaw bu magee di continue kon da nga ko koy teel a tere su teel ko bàyyi ci masala fiqa lay laaj dana ba xam fa am wute diggante julli fajar ak julli sob du benn fajar ak suba du benn fajar buñ salaatoo ba pare la ñuy def ñaari rakka suba après doo koo julli fajar fatiha lañ ci jàng akul al kafirun ak fatiha ak ikhlas wala fatiha kete am maa julli suba nag da nga koy jàng bu gudd isbar tuddu takusan ak bi nek ci digg bi yeggat julli suba ak julli fajar julli suba moy farata julli fajar sunna muakkada la ñaari rakka yoy khayru min dunya wa ma'aha do gën li nek ci adina li nek bi adu te julli do farata ko reey na torop bokku dafa la ci ne nga doon nga tafsirul ko aya bi nga xamne borom subhanahu wa ta'ala yakni ba'na wa billahi minash shaitanir rajim ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان الصر الدوار عند الله يسمى بكم الذي لا يعقلون ولا تكونوا بلن نك كالذين كوم نيغا خامني قالوا دانيو واخني سمعنا ديغنا ديوهم نيوم لا يسمعون ديغنا دارا اديغنا كاي ليغا واخ فك واجي ديغول دوس من ان الصر الدوار ني غنا بون تي لي يالا بيند الدوار وما من دابا موي ليب لوي دوكا دابا لا ان الصر الدوار لي غنا بون تي لي يالا بيند ان الله تي يالا موي نيت نيغا خامني سوم دانيو تخ bukk dañu muma yi nga xamné Allah dina la yaq yi nga xamné amuñu xel yi ñoo gëna bon ci Yalla ci Yalla bi bokku ni day la ci né bu gën nga wax ko fan lañu wax ci alquran ay bi nga xamné afatu minu bi ba'd kitab wa takfurun bi ba'd suratul baqara ay 85 bokku bi day la ci né né fan lañu wax ci alquran né kéré yowmal qiyam ñu wëdoon Yalla day leen bëggal ci seen kanam xatalu ma ay bi dé mi ngi ci dé imrana ajizakallah khair bakku ne imran imrana wala may ay 159 fek ci mon gi nga xamne dafa tassaro moy bor ko borom xam xam bi dañ ci war moy ñu leral ko borom xam xam waru ñu waragal ku len mere dañu wara wax deug yalla gi ndax ñom ñoo amon amana bi nga xamne bu ñu jegge dañ nan sami'na wa ta'ala dañu jotti li yalla waye borom kay li len war moy ñu fexé yaran jabot ci kenn ku nek nga jëlat sa responsabilité yaran sa jabot bayi xel ëlëk bo taxawé ci kanam bur subhanahu wa ta'ala kima la man atal fi l'islam wax ci doomu adam yo xamné dañuy top seen bi kër ñu nodu di dem julli ci jaké top ci kër du julli ñu démé jëf ayé yawma yib safa am sa way da'una ila sujud borom xam xam yi dañu ko fi ku melné ka'abul akhbar néna dañ daan dégg ñuy nodu ñu lank ba ja julli ci sayyid musayyib dina ayé bobu waye abu hurayra ci bopam dina ayé bobu neena ab tudit di jël pistolet sañ ko ay bal bam fess door ko ci nopam bu genn mo gëna yomb ci mo gëna sedd mu dégg ya ala salatu bañu muy jaxé ab tudit bu déggé ya ala salatu wara genn kërëm dem ci jidi yoon ci neena la salatu li jaarul masjid illa fil masjid ku dëkk ci jaxé ci do dem jaxé yoon ci neena bo jullé te bi kër amo jullé du do nga am ngaan ngaan ci nak moy al khawfu wal marad lo la abu dawud wax neena moy febat ak lan